الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وبارك وسلم وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى إن إلى ربك الرجعى اقرأ باسم ربك آپ پڑھیں اپنے رب کے نام سے الذی خلق وہ جس نے پیدا کیا خلق الانسان من علق جس نے پیدا کیا انسان کو من علق جمے ہوئے لہو سے اقرا وربک الاکرم آپ پڑھیے اور آپ کا رب سب سے بڑا کرم کرنے والا ہے الذی علم بالقلم وہ جس نے سکھایا قلم سے علم الانسان ما لم يعلم سکھایا اس نے انسان کو وہ باتیں جو وہ نہیں جانتا تھا کلا ان الانسان لیطغى بلا شبہ بے شک انسان لیطغى البتہ وہ سرکشی کرتا ہے ارآہ استغنا یہ کہ دیکھتا ہے اپنے آپ کو بے نیاز بے پرواہ ان الى ربك الرجعى بے شک تیرے رب کے پاس سب نے واپس جانا ہے سب کی واپسی ہوگی سارے حضرات محبت سے دروشی پڑھ لیں اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم عليه محترم حضرات آپ کے سامنے سورہ اقرا کی یہ ابتدائی آیتیں پڑھی ہوئی یہ آیتیں وہ آیتیں ہیں کہ جب یہ نازل ہوئی دن کے نزول سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی ابتدا ہوا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنی عمر مبارک کے 40 سال پورے کر چکے تو جو اعطائے نبوت کا زمانہ قریب ہوتا چلا گیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تنہائی خلوت نشینی جسے گوشہ نشینی کہتے ہیں یہ محبوب ہوئی آپ کی پسندیدہ بات یہ ہوئی کہ آپ خلوت نشین ہونے لگے جیسا کہ بخاری شریف میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب نبوت کی ابتدا ہوئی یہ رویا صادقہ سے ہوا بخاری شریف میں آتا ہے جس حدیث کو روایت کرنے والے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت کی جو ابتدا ہوئی ہے تو وہ رویا صادقہ سے اچھی خاموشی آپ کو جو خواب آتی تھی تو مائی صاحب فرماتی ہیں کہ اس کی تعبیر اس طرح واضح ہو کر کے سامنے آ جاتی جیسا کہ صبح کی روشنی ہوتی ہے اب جب صبح روشن ہو جائے تو ہر آدمی کو اس کی روشنی نظر آتی ہے تو مائی صاحب فرماتی ہیں کہ آپ سے نبوت کی جو آپ پر ابتدا ہوئی عمر ہوئے سادہ سے آپ جو خواب دیکھتے تھے اس کی تعبیر اس طرح واضح ہو کر کے سامنے آ جاتی جیسا کہ صبح کی روشنی ہوتی یہاں تک کہ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خلوت نشینی پسند ہوئی معبود ہوئی، آپ پھر اس کے لیے غار حرا میں تشریف لے جاتے ہیں، اور غار حرا میں جتنے دن قیام کرواتے تھے اس کے لیے کھانے کے لیے ان کی ساتھ لے جاتے تھے، اور جب وہ فرج ختم ہوتا تو پھر گھر میں تشریف لاتے تھے۔ تو غار حرا میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی عبادت کرتے تھے، تنہائی میں آپ کو خلوت نشینی گوشہ نشینی یہ پسند ہوئی، اور چند راتیں وہاں عبادت کرتے، جب گوشہ ختم ہو جاتا پھر گھر میں لے آتے، اس کو بھائی فرار بن کرتے یہ پسند، اور اس وقت آپ کی زوجہ مطہرہ جو تھی حضرت خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ آپ کی زوجہ مطہرہ تھی، تو جب خرچ ختم ہوتا پھر گھر تشریف لے آتے، پھر خرچ لے جاتے جاتے، اور وہاں غار حرا میں تنہائی میں اللہ کی عبادت کرتے جاتے۔ اب علماء نے فرمایا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نبوت کے ملنے سے پہلے جو غار حرا میں اللہ کی عبادت کرتے تھے تو کیا عبادت کرتے تھے؟ نمازیں پانچ جو فرض ہوئی ہیں، تو یہ تو معراج میں فرض ہوئی ہیں، اس وقت تک نماز نہیں بلکہ نبوت ہی آپ کو نہیں ملی، آپ کو جو نبوت ملی ہے وہ غار حرا میں ملی ہے۔ تو حاصل یہ ہے کہ نبوت کے ملنے سے پہلے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں اللہ کی عبادت کرتے تھے تو وہ کون سی عبادت کرتے تھے؟ ایک شبہ پیدا ہو رہا ہے کہ کون سی عبادت تھی؟ تو علماء نے فرمایا کہ وہ عبادت یہ تھی کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا ذکر کرتے تھے، اللہ کا پاک نام لیتے تھے، اللہ کا ذکر کرتے تھے، ذکر اور فکر، اللہ کی قدرت میں غور و فکر کرنا اور اللہ کا ذکر، یہ آپ کی عبادت والی۔ تو حاصل یہ ہے کہ یہی غار حرا میں آپ تشریف رکھتے تھے، اللہ کی عبادت کر رہے تھے، ایک دن اچانک حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے۔ آپ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو دیکھا، آفات میں دیکھا، اور جبرائیل پھر قریب آئے انسانی صورت میں، اور بخاری شریف میں آتا ہے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے انسانی صورت میں، تو جبرائیل امین نے آپ سے کہا اقرا، آپ پڑھیے، اس کے جواب میں آپ نے فرمایا ما انا بکارن، جیسا بخاری شریف میں ہے ما انا بکارن، کہ میں پڑھا ہوا نہیں، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم امی تھے، آپ نے کسی استاد سے کچھ پڑھا نہیں، پڑھا نہیں، کسی سے لکھنا پڑھنا آپ نے سیکھا نہیں ہے، نہیں ہے کسی استاد کے سامنے آپ نے آپ نے زانو تلمبل طے نہیں کیے، آپ کا کوئی استاد نہیں تھا، آپ نے کسی سے لکھنا پڑھنا نہیں سیکھا، آپ امی تھے، آپ کا لقب ہے نبی امی، لیکن اللہ نے آپ کو وہ علوم اور معارف عطا فرمائے کہ جس کے سامنے دنیا کے بڑے بڑے علماء حیران رہ گئے، اللہ نے وحی کے ذریعے آپ کو وہ علوم عطا فرمائے، آپ کی صحبت تربیت تعلیم کی برکت سے صحابہ کرام کو اللہ نے وہ علوم اور معارف عطا فرمائے کہ بڑے بڑے فلاسفہ اور علماء اللہ جن کو اپنے فلسفے پر علم اور دانش پر فخر تھا، وہ بھی صحابہ کرام کے علوم اور معارف دے کر کے حیران رہ گئے۔ تو حاصل یہ ہے کہ جبرائیل نے آپ سے کہا اقرا، آپ پڑھیے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں فرمایا ما انا بقارئ، میں تو پڑھا ہوا نہیں، میں پڑھا ہوا نہیں، تو بخاری شریف کی حدیث میں آتا ہے کہ جبرائیل امین نے آپ کو سینے سے لگا کر کے دبایا، فغتنی، بخاری کا نقشہ، فغتنی، تو مجھے جبرائیل نے سینے کے ساتھ لگا کر کے دبایا، حتی بلغ من الجہد یا من الجہد، ایسا دبایا کہ یہاں تک کہ مجھے مشقت پہنچی، تکلیف پہنچی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مجھے تکلیف ہوئی، ایسا سینے سے لگا کہ جبرائیل نے دبایا. من الجہد اگر پڑھا جائے، یہ فاعل بنایا تو مانا یہ ہے کہ مجھے تکلیف ہوئی، یعنی جبرائیل نے ایسا سینے سے دبایا کہ مجھے تکلیف ہوئی، سینے سے لگا کے اس طرح دبایا. اور من الجہد اگر پڑھا جائے، اس کو مقبول بھی بنایا جائے، تو مانا یہ ہے کہ میری وجہ سے جبرائیل کو تکلیف ہوئی، یعنی جبرائیل پسینہ پسینہ ہو گیا، مجھے سینے سے لگا کے دبایا، ایسا دبایا کہ میری وجہ سے جبرائیل کو تکلیف ہوئی، وہ مشقت تکلیف میں پڑ گئے، ان کو مشقت تکلیف ہوئی، یعنی پسینہ پسینہ ہو گیا، ایسا دبایا. اور دبانے کے بعد مجھے چھوڑا، تو پھر جبرائیل نے کہا اقرا، آپ پڑھیے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری مرتبہ بھی یہی جواب دیا، ما انا بکار، میں پڑھا ہوا نہیں. تو جبرائیل امین نے دوسری مرتبہ پھر آپ کو سینے سے لگا کر کے دبایا، حتی بلغ من الجہد یا من الجہد، کہ مجھے تکلیف پہنچی یا جبرائیل کو میری وجہ سے تکلیف پہنچی، دوسری مرتبہ پھر سینے سے لگا کے خوب دبایا. اور دوسری مرتبہ دبانے کے بعد پھر چھوڑا، پھر یہ کہا اقرا، پڑھیے. تو میں نے پھر بھی یہ جواب دیا، ما انا بکارن، کہ میں تو پڑھا ہوا نہیں. جبرائیل نے تیسری مرتبہ مجھے پھر سینے سے لگا کر کے دبایا، ایسا دبایا کہ مجھے تکلیف ہوئی، مشقت ہوئی، یا مجھے دبانے کی وجہ کر کے خود جبرائیل کو تکلیف ہوئی. تیسری مرتبہ دبانے کے بعد جب چھوڑا، تو پھر یہ ایتیں جبرائیل نے پڑھوائی، اقرا بسم ربک الذی خلق. یہ پانچ ایتیں جو اقرا جی ہیں، یہ سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوئی، اور ان کے نزول سے آپ کی نبوت کی ابتدا ہوئی. آپ تو نبی بنے اللہ کی طرف سے، تو نبوت کی ابتدا ہوئی ان آیتوں کے نزول سے. اور یہ آیتیں غار حرا میں نازل ہوئی، جیسے کہ میں نے بتلا دیا. تو بخاری شریف کی حدیث میں آتا ہے، جس کو سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتی ہیں، یہ اسی حدیث کو میں پڑھ رہا ہوں، لمبی حدیث ہے. ابتدا جو ہوئی تھی تو وہ رویا ایسا لگا تھا، جیسے حدیث میں آتا ہے کہ سچی خوابیں یہ وہی کیا 40 ایسا ہے، 40 یعنی وہی نبوت تو ختم ہو گئی، کہ جو نبیوں پر وہی آتی ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ ختم ہو چکی ہے، وہی نبوت کسی پہ نہیں آتی. البتہ نئے خوابیں، اچھی خوابیں، یہ سلسلہ باقی ہے کہ یہ خوابیں اچھی آتی رہتی ہیں، غلط خوابیں بھی آتی ہیں، اچھی بھی آتی ہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو نبوت کا آغاز ہوا، یہ رویا سال کا سال کا. اس حدیث پر علماء کرام یہ فرماتے ہیں کہ یہ خوابوں سے نبوت کی ابتدا کیسے ہوئی، کہ مائی صاحب فرما رہی ہیں، اس لیے کہ وحی کی ابتدا تو ہوئی ان آیتوں کے نزول سے. جب یہ آیتیں پانچ نازل ہوئیں تو وحی کی ابتدا ہو گئی، اور ان کے نزول سے آپ کی نبوت اور رسالت کی ابتدا ہو گئی، آپ نبی اور رسول بنے. تو خوابوں سے کیسے ابتدا ہوئی؟ علماء فرماتے ہیں کہ یہاں خوابوں سے مراد نبی کی خواب مراد ہے، ہماری خواب مراد نہیں. تو انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی جو خوابیں ہوتی ہیں وہ بھی نہری وحی کی ایک قسم ہوتی ہیں، وہ بھی وحی ہوتی ہیں. جیسا کہ قرآن کریم میں اللہ نے ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی خواب کا تذکرہ کیا، انہوں نے خواب میں دیکھا کہ میں بیٹے کو اللہ کے نام سے ذبح کر رہا ہوں. انی اراک المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترى، کہ میں خواب میں دیکھ رہا ہوں کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، بتائیے تیرا کیا ارادہ ہے. تو اصل یہ ہے کہ یا خوابوں سے عام خوابیں نہیں، نبی کی خواب مراد ہے. تو نبی کی خواب وہی ہوتی ہے. اس لیے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ نبوت کی ابتدا ہو گیا روح احساس حاصل ہو گیا. یہ خوابیں تو آپ کو 6 مہینے پہلے ہی آنی شروع ہو گئی روح احساس کا. اس کے بعد پھر غار حرا میں جب جبرائیل یہ آیتیں لے کر کے آئے، ان آیتوں کے نزول سے وحی کی ابتدا بھی شروع ہوئی اور آپ کی نبوت اور رسالت کی ابتدا بھی شروع ہوئی. تو یہ آیتیں سب سے پہلے نازل ہوئی. اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ماں نہ بیکار، میں تو پڑھا ہوا نہیں. جبرائیل نے کہا اقرا پڑھیے، آپ نے فرمایا ماں نہ بیکار، میں تو پڑھا ہوا نہیں. اس پہ بظاہر سوال یہ ہوتا ہے کہ آدمی ان پڑھ بھی ہو تو دوسرے کے پڑھانے سے پڑھ سکتا ہے. ایک آدمی ان پڑھ ہے، نہیں لکھا پڑھا ہوا ہے، لیکن دوسرے کے پڑھانے سے پڑھ تو سکتا ہے. تو جب جبرائیل پڑھانا چاہتے تھے انہوں نے کہا اقرا پڑھیے، جان فرمایا ماں نہ بیکار، میں تو پڑھا ہوا نہیں. تو یہ جواب کیسا جواب ہے؟ ان پڑھ آدمی بھی دوسرے کے پڑھانے سے پڑھ سکتا ہے. جیسے یہ بچے ہیں استاد کے پاس بیٹھتے ہیں، استاد ان کو پڑھاتے ہیں پڑھ بسم اللہ الرحمن الرحیم، استاد کے پڑھانے سے بچے پڑھتے ہیں. تو جب جبرائیل نے کہا اقرا پڑھیے تو آگے فرمایا ماں نہ بیکار، میں تو پڑھا ہوا نہیں. تو یہ کیسے آپ نے فرما دیا؟ علماء فرماتے ہیں کہ ماں انا بیکار، یہ جملہ جو ہے جو آپ نے فرمایا، یا تو اس بنیاد پہ فرمایا کہ اس کا مفہوم واضح نہیں ہوا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کہ جبرائیل مجھ سے کیا پڑھوانا چاہتے ہیں. جبرائیل نے یہ کہا نہیں کہ آپ پڑھیے، جا کر فرمایا ماں انا بیکار، میں پڑھا ہوا نہیں. یہ اس لیے فرمایا کہ یا تو اس جملے کا مطلب آپ کے سامنے واضح نہیں ہوا، واضح نہیں تھا کہ کیا پڑھوانا چاہتے ہیں. زبانی کچھ پڑھوانا چاہتے ہیں یا کچھ لکھی ہوئی تاریخ پڑھوانا چاہتے ہیں؟ اے بات ہم لکھی ایسے ہوتی ہیں اس کے میں پڑھیے پڑھیے، اس کی مراد آپ کے سامنے واضح نہیں ہوئی تھی، اس لیے فرمایا ماں میں کارن کا میں پڑھا ہوا. بعض روایات میں آتا ہے کہ یہ اقرا کی ابتدائی 5 آیتیں جبرائیل لکھی ہوئی لائی تھی، ایک ریشمی کپڑے پہ لکھی ہوئی تھی، بہترین خوبصورت لکھی ہوئی لائے تھے، یہ پڑھوانا چاہتے چاہتے. اب لکھی ہوئی شاید پڑھنے کے لیے تو پھر تعلیم کی ضرورت ہوتی ہے. بھائی لکھی ہوئی تو وہی آدمی پڑھ سکتا ہے کہ جس نے کسی سے لکھنا پڑھنا سیکھا ہو. اس لیے آپ نے جواب فرمایا کہ ماں آنا بیکار ہے، میں تو پڑھا ہوا نہیں. یہ 3 مرتبہ جبرائیل نے آپ کو سینے سے لگایا اور چھوڑا، 3 مرتبہ چھوڑنے کے بعد پھر یہ آیتیں آپ سے پڑھوائی اور آپ نے پڑھی. سب سے پہلے یہی آیتیں آپ کے نازل ہوئی، یہی آیتیں پھر آپ لے کر کے گھر تشریف لائے، جیسا بخاری شریف ہے. اب بظاہر سوال یہ بھی سوال ہوتا ہے کہ جبرائیل نے آپ کو 3 مرتبہ سینے سے لگایا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی طاقت کو کیسے برداشت کر لیا کہ جبرائیل میں تو فرشتے کی طاقت اور اللہ نے ان کو بڑی قوت دی ہے، اتنی طاقت یہ دی ہے ان کو کہ قوم نوح کی بستیوں کو جب اللہ نے حکم دیا کہ ان کو غارت کرنا ہے اور اس طرح تباہ کرنا ہے کہ سارے علاقے کی زمین کو نیچے سے اٹھانا ہے اور اوپر لے جا کر کے الٹ کر کے پھینک دینا، جیسے پرانے پاک میں جبرائیل اللہ کے حکم سے تشریف لائے اور رات کے آخری حصے میں جن بستیوں شہروں میں قوم لوط آباد تھی اس ساری زمین کو اپنے پر کے ایک نوک سے اٹھایا، کسے سے اٹھایا، وہ زمین کے سارے حصے اوپر لے گئے اور الٹ کر کے پھینکا. جیسے قرآن پاک میں آتا ہے وجعلنا عالیہا سافلہا, ہم نے اس زمین کے اوپر کے حصے کو نچلا ایسا کر دیا, الٹ دیا تو اوپر کے حصے کو نچلا ایسا کر دیا اور نچلے حصے کو اوپر کا کر دیا. اور پھر یہ قوم کتنی بدبخت قوم تھی, اللہ کا کار و غضب اس قوم پہ ایسا آیا کہ پھر اس قوم پہ پتھروں کی بارش برسی. قوم لوط پر یہ کام بڑے الٹا کرتے ہیں, بڑے گندا کام کرتے ہیں, تو پھر عذاب کے ان پر ایسا الٹا آیا. جبرائیل کو حکم ہوا تھا دن کے وقت حضرت لوط علیہ السلام کے گھر میں مہمان بن کے گئے تھے, پہلے ابراہیم علیہ السلام کے ہاتھ مہمان بن کے آئے, ان کے گھر میں اولاد نہیں ہوتی, بیوی حضرت سارا بوڑھی ہو چکی ہیں, بانجھ ہو چکی ہیں, ابراہیم علیہ السلام کے گھر میں اولاد نہیں, بیوی بانجھ ہو چکی, اللہ سے فریاد کر رہے ہیں بیٹے. اللہ نے دعا قبول فرما دی. پہلے ابراہیم علیہ السلام کے گھر میں تشریف لائے, یہ فرشتے انسانی صورت میں تشریف لائے, مہمان کی صورت میں. ابراہیم علیہ السلام بڑے مہمان نواز ہیں, نبی بڑے مہمان نواز ہوتے ہیں, بڑے سفری ہوتے ہیں, نبیوں کی صحابت سبحان اللہ کون مقابلہ کا بلا. جب انہوں نے دیکھا کہ مہمان آئے ہیں تو قرآن پاک میں ہے کہ بچڑا گواہ کیا, ایک گائے کا بچڑا گواہ کیا, اس کا گوشت گوشت تل کر کے بہترین بنا کر کے سامنے رکھ دیا مہمانوں کی خدمت کے لیے, ان کی خدمت کی جائے. جب تلا ہوا گوشت سامنے رکھا تو دیکھا یہ تو کھاتے نہیں, یہ نہیں کھاتے. قرآن پاک میں ہے کہ ابراہیم علیہ السلام دیکھ کر کچھ گھبرا کے ڈر گئے, یہ مہمان کہیں خطرناک نہ ہو. اس زمانے میں رواج یہ تھا کہ جو آدمی کسی کے گھر کا کھانا نہ کھائے, نمک نہ کھائے, کھانا نہ کھائے تو خطر ہوتا تھا کہ یہ نقصان پہنچائے گا. آج کل تو کھا پی کر کے نقصان پہنچاتے ہیں, اس وقت یہ تھا ان لوگوں میں اتنی حیات تھی اس وقت کہ جس کے گھر سے کچھ کھا پی لیں تو پھر شروع جاتا ہے, اس کا نمک کھایا ہے کچھ نہ کچھ کھایا ہے تو کچھ اب مہربانی کرنی چاہیے, اس کو بچانا چاہیے. اب تو ماشاء اللہ پاکستان ہے, خوب کھا پی کر کے اللہ ہی مسلمان کو سمجھ عطا فرمایا. مسلمان کی بڑی شان تھی, افسوس کس نے اپنے مقام حیثیت کو نہیں سمجھا. مسلمان ایسا لوٹنے والا, ڈاکو چور دکھانے والا, کسی کو تنگ کرنے والا مسلمان نہیں ہوتا. یہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو امتی ہے, اس کی تو بڑی حیثیت ہے, لیکن افسوس کے غلط ماحول میں پھنس کر کے غلط کاموں کی عادت پڑ گئی. تو حاصل یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام ڈر گئے, انہوں نے تسلی دیتی فرمایا کہ آپ گھبرائیں نہیں, ہم خدا کے بیٹے میں رسول ہیں, اللہ کی طرف سے بیٹے میں فرشتے ہیں, قاصد ہیں, اور آپ کو بیٹے کی بشارت سنانے کے لیے آئے ہیں. ان کی بیوی حضرت ایک حاجرہ تھی, دوسری سارا تھی, سارا جو تھی وہ بھی پردے میں کھڑی تھی. آپ کے گھر میں اللہ پاک بیٹا دیں گے, فرزند دیں گے. جب بیوی نے یہ بشارت سنی تو بڑی حیران ہوئی کہ میں بالکل بانج اور یہ بوڑھے, پس پر پتا تھا بجا جیسے عورتوں کی آزو نہیں, آپ مار سکے اس طرح مارتی. اس سے بعد لوگوں نے پیٹنا ثابت تھا کہ بات اللہ بچایا, اور مزاج ہوتا ہے اوپری چیز جب آدمی سنے تو بات اب آدمی یہاں ہاتھ رکھ لیتا ہے, تو یہاں ہاتھ رکھ لیا ہے میں بانج ہو چکی, بوڑھی ہو چکی اور یہ بوڑھے ہو چکے, تو بیٹا کیسے ہوگا؟ انہوں نے فرمایا کہ اللہ پاک دے سکتے ہیں, وہ قادر مطلق, وہ جیسے جوانوں کو دے سکتے ہیں بوڑھوں کو بھی دے سکتے ہیں, وہ بانجھ عورتوں کو بھی دے سکتے ہیں. اللہ نے ہمیں تمہارے پاس بھیجا ہے کہ ہم تمہیں بیٹی کی بشارت سنانے کے لیے آئے. خیر اللہ نے پھر فرزند دیا, اس خاص علیہ السلام ان کے گھر میں پیدا ہوا, اور دوسری بیوی سے حضرت صبی علیہ السلام پیدا ہوا. اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا کہ آپ کا اور کیا کام, فرشتوں سے پوچھا کہ آپ کا اور کیا کام ہے, یہاں تو بشارت دینے کے لیے آئے اور کیا کام؟ انہوں نے فرمایا کہ ہم قوم لوط کے لیے آئے ہیں, ان کا حساب کتاب لینا ہے. انہوں نے فرمایا کہ وہاں پہ لوط علیہ السلام موجود ہیں, کچھ چند آدمی ایمان والے موجود ہیں, تو پھر کیا ہوگا؟ انہوں نے فرمایا کہ ان کو بستیوں سے نکال دیں گے, اس کے بعد عذاب آئے گا, میں اللہ نے ان کے لیے گزر جائے گا. وہاں گئے, خوبصورت نوجوان بچوں کی صورت میں وہاں پہنچے, بہت خوبصورت بچے, کوئی داڑھی نہیں, کشتی نہیں, خوبصورت رشتے. جب ان کے گھر میں پہنچے تو قوم قوم دوڑ کر کے آگے گھیرا محاصرہ کر لیا, کیونکہ آدھی ہے آپ کو پتہ ہی ہے. ان کی بیوی کبھی ان سے کچھ سال بعد تھا, کیونکہ مشرکہ تھی, کافرہ تھی. لوگوں نے بڑا پریشان کیا, قرآن پاک میں تذکرہ ہے کہ اللہ کے پیغمبر بہت پریشان ہے, بہت سمجھایا کہ دیکھو یہ میرے مہمان ہیں, معذر ہیں, مجھے مہمانوں کے سامنے ذلیل رسوا نہ کرو, کسی کے مہمانوں پہ حملہ کرنا ہے, یہ میزبان کی توہین ہے. لیکن وہ قوم کم ماننے والے. قرآن پاک میں ہے کہ آخر یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ افسوس میرا کوئی کنبہ برادری ہوتی کہ اس موقع میری مدد کر دے, ان کی وہاں برادری کو لازی نکال دی, اور بار آسان نہ سمجھایا. علیہ سمجھ کم بے رجل الرشید, کیا تم نے کوئی عقل مند آدمی, سمجھدار آدمی کوئی نہیں ہے تمہیں سمجھا؟ لیکن وہ قوم ماننے والی کا بنتا. جب فرشتوں نے دیکھا کہ خدا کا پیغمبر بہت پریشان ہو چکا ہے, مجبور ہو چکا ہے, اب غیب کہہ رہا ہوں تو اللہ ہی جانتے ہیں, اللہ نے بتایا کہ کسی کیا پتا یہ فرشتے ہیں یا کہ انسان ہے. ابراہیم علیہ السلام کو پتہ نہیں چلا کہ مہمان کون ہے, کون ہے, تو لوط علیہ السلام تو سلام کو بھی پتہ نہیں چلا کہ یہ مہمان فرشتے ہیں, کون ہیں. جب دیکھا خدا کا نبی بہت پریشان ہے تو فرشتوں نے تسلی دے دی, کہا کہ آپ گھبرائیں نہیں, یہ ہمیں ہاتھ بھی نہیں لگا سکتے, ان کی مجاز پہ ہم تو ان کا بندوبست کرنے کے لیے بھیجے گئے ہیں, اب ان کے خبر لیں گے, آپ کی بشارت دینے کے لیے آئے ہیں کہ آپ رات کے فلاں حصہ میں خود بھی ایمان والوں کو لے کر بستیوں سے نکل جائیں. اب ان کی تباہی بربادی کا وقت آ چکا ہے. چنانچہ ایسا ہی ہوا کہ پھر رات کے پچھلے حصے میں جبرائیل آیا اور سارے علاقے کی زمین کو اٹھایا. آسمان کے قریب علماء نے لکھا ہے کہ ان کے کتوں کے بھونکنے کی آواز آسمان کے قریب سے آئے, جانا ہوتے ہیں بھونکے رہتے ہیں وہاں سے آوازیں آتی ہیں, اور زمین کو الٹ کر کے رکھ دیا. وجعلنا عالیہا سافلہا, ہم نے اوپر کے سر کو چلچلا کر دیا, اور پھر ایسی بدبخت قوم تھی کہ پھر اللہ کی طرف سے پتھروں کی بارش برسی, اس قوم پر, اس قوم سے کوئی آدمی باقی نہیں چھوڑا. علماء نے لکھا ہے جو لوگ وہاں حرم شریف میں گئے ہوئے تھے طواف کرنے کے لیے بیت اللہ, ان آدمیوں میں سے جب حدود حرم سے نکلے, کیونکہ حرم تو اللہ کا حرم ہے, حرم ہے, حدود حرم سے نکلے, ان پر پتھروں کی بارش برسی, وہ وہاں ہدوائیں, اللہ اپنی پکڑ سے بجائے. تو سوال یہ ہوتا ہے کہ جبرائیل کی اتنی بڑی طاقت ہے تو نبی علیہ السلام تو بشر تھے, تین مرتبہ دبایا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بچ کیسے گئے؟ سوال پڑتا ہے کہ نہیں؟ علماء نے فرمایا تو